Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, minęła 22. Jolanta Pawlak zaprasza na serwis. Groził wysadzeniem kamienicy. Mieszkaniec Bydgoszczy jest już w rękach policyjnych antyterrorystów. W serwisie Trójki wróci rzeźnicki targ koni w Skaryszewie. Będzie też Brazylia i największa recesja w historii. Kilka godzin groził, że wysadził kamienicę. W końcu policyjnym negocjatorom udało się przekonać mieszkańca Bydgoszczy, by zaniechał swoich zamiarów. Desperat zabarykadował się w mieszkaniu po rodzinnej awanturze. W środku nie było domowników, a lokatorzy budynku zostali ewakuowani. Policjanci nakłonili go jednak po kilku godzinach, by wyszedł przed dom. Tam obezwładnili go policyjni antyterroryści. Teraz przechodzi badania w karetce, później trafi na specjalistyczne badania do szpitala. Policja sprawdza jego mieszkanie i całą kamienicę, aby upewnić się, że wszyscy lokatorzy mogą wrócić bezpiecznie do mieszkań. Do zdarzenia doszło po awanturze rodzinnej, gdy policjanci przyjechali, żona mężczyzny była przed domem, a on sam na widok funkcjonariuszy zagroził wybuchem butli z gazem. Ekolodzy oburzeni wypowiedzią dr Martyny Batorskiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W dyskusji o targu koni w Skaryszewie na antenie Polskiego Radia pani doktor przekonywała, że zwierzęta nie cierpią, a co najwyżej odczuwają dyskomfort. W taki sposób odniosła się do targu koni koło Radomia. Tegoroczny odbył się pod czujnym okiem obrońców praw zwierząt, ale w internecie nie brakuje obrazów zdenerwowanych i przestraszonych zwierząt. Słychać awantury, widać ogromny ścisk, bicie i kopanie koni. O targu w Skaryszewie mówiła na antenie radiowej jedynki dr Martyna Batorska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tutaj nie należy mówić o cierpieniu, raczej o pewnym dyskomforcie zwierząt związanych z tym, że rzeczywiście zmieniły środowisko, że były transportowane, ale teraz tak jak wyglądają przepisy dotyczące transportu koni, są one bardzo obostrzone i właściwie zwierzętom nie dzieje się krzywda. Fundacja Viva pisze petycję do pani doktor z prośbą, by zapoznała się z fachową literaturą. Wielu internautów jest oburzonych jej wypowiedzią. Kilka fundacji, osoby prywatne z kraju i zagranicy starały się wykupić tyle zwierząt, ile się da, bo nie jest tajemnicą, że większość jedzie do włoskich rzeźni w tragicznych warunkach przez wiele godzin, o czym mówią obrońcy praw zwierząt. Wiele z tych koni jest wyssanych z gnoju. One boją się potwornie wszystkiego. Tutaj są bite, szarpane, przerażone. My otoczymy je po prostu opieką i będziemy traktować tak, jak kiedyś konie w tym kraju były traktowane, z pełnym szacunkiem. Obrońcy praw zwierząt liczą, że w nowej ustawie o ochronie zwierząt koń będzie uznawany za zwierzę niepodlegające ubojowi. Prezes Viwy Cezary Wyszyński wskazywał, że z takim postulatem zgadza się większość społeczeństwa. Według badań Viwy 69%. Pod różnymi petycjami popierającymi zakaz uboju koni na mięso podpisało się ponad 1 000 000 ludzi. Portal Wikileaks publikuje tysiące dokumentów pochodzących z Centrum Wywiadu Cybernetycznego amerykańskiej służby wywiadowczej CIA. Zdaniem niemieckich mediów doskonale strzeżony konsulat generalny we Frankfurcie nad Menem był bazą, z której amerykańscy hakerzy szpiegowali cele w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wikileaks opublikował na razie tylko pierwszą część tajnych dokumentów CIA, z których wynika, że skala amerykańskiego programu hakerskiego była ogromna. Według niemieckich mediów główną bazą Amerykanów w tej części świata był konsulat generalny we Frankfurcie nad Menem. Jest to największy konsulat amerykański na świecie. Jak informuje hamburski Der Spiegel, Amerykanie nie tylko zajmowali się szpiegowaniem, ale także produkowali hakerskie programy szpiegujące, wirusy i trojany. Na prośbę o potwierdzenie autentyczności dokumentów rzecznik CIA odpowiedział, iż nie zamierza zajmować żadnego stanowiska w tej sprawie. Również rząd federalny na razie nie komentuje tych informacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na koniec jeszcze Brazylia, która znalazła się w największej recesji w historii. Gospodarka w tym kraju kurczy się od 2 lat. Tylko w zeszłym roku skurczyła się o 3,6%, a od roku 2015 łącznie o 8%. Wzrosło bezrobocie, które wynosi ponad 12%. Jeszcze niedawno Brazylia miała dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Była w grupie budzących entuzjazm państw BRICS, obok Rosji, Indii i Chin. Sprzedawała ropę, soję i metale. Ale ceny surowców spadły. Na to nałożyła się korupcja dotycząca największych firm. Prezydent Dilma Rousseff została odwołana za nielegalne manipulowanie finansami państwa. Zdaniem analityków 2-letnia recesja to poważny problem dla Brazylii. Są już jednak pierwsze oznaki stabilizacji. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Jutro deszcz ze śniegiem na wybrzeżu. Od 3 stopni lokalnie na północy kraju do 7 w centrum i 10 na południowym zachodzie. A teraz deszcz i deszcze ze śniegiem z wyjątkiem zachodniej połowy kraju, na południowym zachodzie mglisto. Od minus 3 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do Was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli... Jeżeli tak jest! Zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od Państwa głosów, bowiem co do wyniku... Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. Na górze stoi... Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy w czwartek. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. 3 tygodnie temu zaproponowałem Państwu elektroniczno-symfoniczną podróż do Wielkiego Kanionu. Kompozytor Ferd Grofe. Jego imponująca westernowa suita z roku 1931 we współczesnej realizacji Isao Tomity wywołała takie wrażenie, że potęgując skalę artystycznych doznań Trójki, ośmielam się Państwu przypomnieć jedno z najpopularniejszych dzieł Gustawa Holsta – Planety. Dziś i za tydzień, bo opisanych nutami na orkiestrę ciał niebieskich jest aż 7, według rzymskiego opisu pomijającego Ziemię. Ostatecznego przetransponowania partytury Holsta powstałej w latach 1913-1916 dokonał ten sam wizjoner i czarodziej syntezatorów, nieżyjący od maja ubiegłego roku, Isao Tomita. W tle zapowiedzi Jupiter, zwiastun wesołości, po którym następują Saturn, Uran i Neptun, ale to już program następnego wydania studia. Za chwilę planety od początku. Mars, zwiastun wojny, poprzedzony kosmiczno, niezobowiązującym 3-minutowym wstępem Tomity. Elektroniczna realizacja z 1976 roku. Thank you. Thank you. Biografii Gustawa Holsta błąka się informacja, że najświetniejsze z jego orkiestrowych dzieł powstało w rezultacie towarzyskiej rozmowy o astrologii. Przypomnę, że działo się to przed I wojną światową. Mowa też tam o wpływie muzyki Wagnera. Współcześnie zaś można prześledzić, jak suita planety stała się pionierskim odkryciem kosmosu dla samych filharmoników. Dzieckiem tych późniejszych fascynacji Holstem pozostaje twórczość Johna Williamsa, słynnego kompozytora muzyki filmowej. Podpory Hollywoodu, twórcy tematów, między innymi bodaj najsłynniejszych Gwiezdnych Wojen. I już ponownie oddajemy głos Tomicie. Wenus, Zwiastunka Pokoju i Merkury, Skrzydlaty Posłaniec. Ten etap wyprawy trwa około kwadransa. Thank you. Thank you. Trzecim Gustawa Holsta, Mars, Wenus, Merkury. Równo za tydzień Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. W tej samej, zastanawiająco silnie poszerzającej słuchowe doznania elektronicznej realizacji Saotomity. Planety tak właśnie odczytane powstały przy współudziale analogowych syntezatorów pierwszej połowy lat 70. Tomita rozpoczął od klasyków Debussy'ego, Mussorgskiego, a w 75 roku podbił słuchaczy Ognistym ptakiem Igora Strawińskiego. Bezpośrednio po planetach obwołany symfonicznym futurystą. Wypada dopowiedzieć, że dla niektórych melomanów pozostał odtwórcą co najmniej kontrowersyjnym. Zapewniam Państwa, że dla wielu dorobek Tomity stanowi fascynujący przyczynek do samodzielnego odkrywania historii sztuki i przede wszystkim literatury muzycznej. Za tydzień ciąg dalszy planet, a teraz jeszcze bardziej nieprzewidywalna, obfitująca w zaskakujące rozwiązania muzyka. Autor i wykonawca Dieter Werner. Łódzki kompozytor dociera już teraz do naszej wyobraźni tunelami podświadomości. To polski kosmos, godzien co najmniej równoważnej penetracji. We'll be right back. Płyta Rtęć i Limfa. Materiał jest z pewnością kontynuacją tego, co Dieter Werner robił na poprzedniej płycie. Sąd ostateczny. Nagranie, które tutaj nam się w charakterze chochlika pojawiło, nosi równie fascynujący tytuł Aksjomat przemijania. To początek płyty. Ale chciałbym pozostać jednak przy tamtym wyborze. Dużo sampli wykorzystanych przy tworzeniu płyty Rtęć i Limfa Dieter Werner nagrywał osobiście, a w nagraniach wziął także udział chór Państwowej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Kompozytor wykorzystał także swój głos i głos pewnej wokalistki. Thank you. Nostradamus, Nostradamus, Gaudeamus. Goszcząc w studiu El Muzyki, niespełna 8 minut poświęcili Państwo na wniknięcie narzuconymi tunelami podświadomości w świat el muzycznych, dziwnych, kulturowych skojarzeń Dietera Wernera. Płyta Rtęci Limfa aż skrzy od pomysłów, co od razu daje się zauważyć. Ciąg dalszy artystycznej podległości realizujemy, wsiadając do samplowanego pociągu. Tytuł: Żelazna droga. Thank you. Album Rtęci Limfa powstał na przełomie lat 2009-2010. Ponownie fragment Zwierzeń kompozytora. Nie wiem, czy ta płyta jest lepsza czy gorsza. Od poprzedniej nie umiem oceniać sam siebie. Tworzę to, co mi aktualnie gra w duszy. Jak na razie pomysłów mi nie brakuje. A jak za cenami państwa? Jeżeli chodzi o utwory Dietera Wernera, to za każdym razem, gdy zbliża się koniec audycji, mocno żałuję, iż słuchać możemy tylko fragmentów nagrań. Do samego finału, czyli do 23, część kompozycji nazwanej Zesłaniec. Dziękuję państwu.